Crazy. Kağıda avadı zikrin sıraatın. Böyle sizi peygambera bazar vahay matluğa. Malum kadar bu takıyı. Taifa kahsı şümeyi dersa mağlum mi? A taifa kahsı idol. Yem yedildi gösteriyor ki vahay gayr matluğa ayı. Allah Teala darbara hukm Kur'an-ı Kerim'e ay hujjat-ı şer'iyye katiye şumari. Şişe Cevab Hazreti Ayşe Siddiqa ve Hazreti Hafsa Siddiqa'nın vakı Allah Celle'ne şadehu در قرآن مقدس بیان فرمائیں کہ اللہ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ اسر النبی الى بعض ازواجه حدیثا فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه وعارض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير ایک آیت یا سورة تحریمہ کو آجہ ہدا اصل ہے حرمت قصہ یا پھر بیماریوں قصہ یا پھر سوزن قصہ بہرحال ہما قصہ یہ مگر اللہ تعالیٰ اشارہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ کو بجانب بازی کی ازواج آیت کے سیر خبری کانگونا زاہدنہ کو بلوکی کا ازواج لنہ نبات بین رجی کو آجہ ہما خبرہ ہما آیت موضوع بیان کو بلو اللہ تعالیٰ بسر آیاں ظاہر کو بازی گناہ کسی کو بازی گناہ کسی نہ کو مرضی کو آجا خبر بیان کو آپ آشیا بحفصہ شان جس کو آجا کو آجے ترکھے یہ خبر داکھے موچی خبر اکتا درمیان آچی گفتگوی ما درمیان اکتا کے ہم حسب موزی بارا موچی مکری چیزی بے ساختا یہ ترکھے یہ خبر داکھا لیکن نبانی العلیم خبیر منع علیم خبیر یہ خبر داکھا اور ظاہر صاف صاحب بیان فرمائیں کہ حضرت عائشہ و حضرت حفصہ پورے واقع اللہ تعالیٰ قرآن بیان نکتہ کھائیو چھے گوشتہ گا چھے کارش کتہ گا چھے ہیلش کتہ گا چھے مکر ازمان بگر ساز بازش کتہ گا آتے سید بیان مکہ مظاہرہ چھے معلوم دیکھ اللہ تعالیٰ اٹھ پیغمبرہ بطور وحی غیر مطلوع آن حال ذات ہے داکلت آیان پیغمبر متوجہ کتبہ کہ بیب آشا و بیب حفظہ در این موردہ این سازش انجام داکل این دولش کتبہ ہم کہ وحی غیر مطلون قرآن مرخبر دیگی کہ ہم ادا پیغمبرہ بطریق کئی معلوم کنن دیگی بطریق وحی غیر مطلون معلوم بکو وحی غیر مطلون لا محال آئی زہر سنیہ کر حجت شرعی بالکل ہفتم دلیل اللہ سبحانہ وتعالی منافقین حالت بیان کر در غزوہ خیبر در منافقین در غزوہ خیبر شہید کی نبیتا آئی اللہ تعالیٰ تیسرا پیشی گوئی کند کے منافقوں سے دل کی دل خیال کو سکی دل ارادہ کو بل آچی قرآن پاکم ذکر میں چند ہے فرمائش کند کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ہم قریب بشر مخلفان منافقان پشک فوقان پشک نیمدہ شما وقت اگرل برای جہادہ برای غنیمتہ کہ غنیمتہ ہم جنب کریں سب حاجی کی جنت جہاں تمام بتا غنیمت ہے جم کے نگر میں اس لیے ہمیں بھی پیش کما یہاں ضرور آنا تبھی کو مار بلک مش میں تابے بیچ میں غنیمت بڑ چیز کے بدے کی گزری جو نہ بدل و کلام اللہ قل لک تبعونا فذلکم قال اللہ من قبل ان سے اللہ تعالیٰ دوسر خبر دیں کہ موشا مناتجی در ایدر ریتو کا شریک نمن بل رندہ والتی شما پاس حکنی تو گنام جنبین آغدی بتوقع مالا روشن مار امرہ بکنی کے کہ ما تبعو کم باش میں تعمل آئی کنی من سے مدنی میں تمر سی زکیر برسی ظاہر ایک قصہ ہے کہ منافقان کا سے شما امراہ نبن بجی جہاد آئی پیشین گوئی کلا این توقع پہلا ہے کنا یدر تقاضا ہے کنا اس قصہ مقرآن پاک سراحتا نیستی فقل ہمیں قدر اللہ تعالیٰ از فرمان معلوم بکان از چکویا صاحبتی از وحی غیر مطلوع اللہ تعالیٰ از پیغمبر خبر داتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس پیغمبر بزرگوار ہے فرائض شان منصب آئی بیان جنک آئی شان نبوت منصب و مقام فرائض سیتا چند فرمانی کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ دل جاہیں پرمانک وانزلنا الیک ذکر تبین للناس ما نزل الیہ چل معلوم ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرض منصبی شان منصبی اوک نبوت ہے ہمیشہ یہ کہ امتا تعلیم دا ہم کتاب ہم تعلیم دا حکمت ہم ایک فرمائیں کہ لکھ بینا لنا سے تاکہ تو بیان کرنے تیوزی پر بیان کر کرنے برا امتا آچیز ایک نازل کرنے بھی جانب رب العالمین بجانب آیا تو آئی بات بیان بکنے اگر تو بیان بکنے آچیز امتا نا پھر پہ خود پہ بورتی نکرن پھر معلوم بک پیغمبر وزی پہ در این مورد آگاہ سے آئی تعلیم کتابات تعلیم حکمتات تبیین تشریحات ان چیزان حالا میں تبیین و تشریح و این چیزان کیا پیغمبر سے تو بیان کرا حتما تو چیزا با زمانی بیان کرا حتما متوجہ نا اللہ حدیثی تے پیغمبر منصر تن قریضہ چیئے تو تعلیم دے کتابا حکمتا تو ہی ملے ناس امان الزلہ رہے حالا پیغمبر نے کتاب تو کئی زمان بیان کا ہما قرآن جن دیان کی بیان کرنا آیہ کان دے تشریح ایتان توضیح ایتان بلو چیزا بے زبان آئی تفسیر قرآن قرآن در جلو آیان ترجمہ قرآن در جلو آیان شیطان بودی زبان بر بیان کرنا ہمیں واضح زبان بیان نام کا ایسی حاضر حدیث ہے وحی غیر مطلوع اللہ سبحانہ وتعالی سراحتاً فرمانے تھے فریضہ مقام کی ہمشک چاہیے کار انجے انجام دے جدا ہم ظاہر ہیں کہ آکھ واضح بیجی زبان بیان کا تو محدوک الرحیم قرآن مفہوم آدھ گرا ہم قرآن جلد لفظان تلاوت نہ کر بلکہ ہماری مفہوم مقاصدہ تفسیرہ ترجمہ با امت بیان بیان کر ہمشی نام کہیں وہاں غیر مطلق شن نام حدیث ہیں باقال ہے قرآن پاس ہم امت دلیل مہم بزرگ باقال ظاہر ہے معلم و متعلم یا تانا ہم الفاظ ایک مواسی زمان برکان چود زمان دکھ چیز آئے بھائی حالا در جناب آئی حدیث مبارک در زمان امام بلا اسلامی حدیث جند شمار تلاوت کنون و بانو بدن تا آخر شما چیز سرپس دیگی حدیث انتا چیز مدد سے بیان مو سو حدیث میں اس تحلائی حدیث انتا نہیں دیما تلاوت کو ماں عشق تک گوشا بابا چی مزانی چی اقان ماننا نہیں تھا وقتی که از چیزی مسئله بیان بی آیا حتما منی زبان آیی چی کن بیان بی کن واضی کن پیغمبر شان هم همشی تمشي احمد پیغمبر زمان مبارک ہے بیانات کی ادا شاہ وحی غیر ہے مدلوک نام کے بشانی حدث حدیث کہ ہما شرح قرآن شرح حقائق کر قرار گئے مسلم یہ مدلوک کا وہاں غیر مدلوک حدیث مبارک بھی ہے حجتی زبردست ہے اگر میں پیغمبری کو جیتا ہوں اگر آپ کو تو نہ کر نہ کر وہ کوئی مشکل کرا رہی مهم دلیل قرآن پاک کی آیات ہیں کہ ہر جاش بیان فرمانے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول اطیع اللہ و اطیع الرسول حالا اطیع اللہ چلو ذرا اطیع بگوشی کہ اطیع اللہ مانا ہمشہ کہ میں قرآن آیاتان اطاعت کریں ہر چی قرآن نشتا مانا عمل کریں حالا اطیع الرسول اچھے کنی اطیع الرسول ممکن ہے کہ رسول چیتی زبان آچی جہائی مسائل شما بیر بیان نکم یک مسئلہ شمار تال ہے تعلیم دا یک مسئلہ کے شمارہ درس ہے جانگل حقیقت بیان نکم اتی الرسول مان مان ہمشی باقانت الحال ہمی اتی الرسول ہم دین انچی ہیں وحی مطل دائر مطل مطل میں باقانت کا اتباع لازم چیز باقانت درد آئی انسان کرسے لازم بجن تو آئی چو واجب بنام اسرا دہوی دلیل اللہ تعالی ایک آیت ایک بالکل صاف واضح بیان فرمائیتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما اگر تو مجھے اچھی قدر واضح کرنا ہے تو اگر ایک آیت بکنم من قسم کی رباک آئی ایماندار نبن چونکہ یہ موضوع دربارہ ابن مردم پر کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دربارہ براہ قضاوات یا سکتا حتی یحکمو کسی ما شجر بینم فلان ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا دروتی دلان توکا بعد از چیک تو فیصلہ تمام کو کوشک ترین فکری و خیالی و تنگی و پریشانی مگندہ بلکہ بے حد خوشحال بنا چار چیز دکتا پیسل اکنے و ہر چیز کاؤ بشے رسل نمو تاثر آخر پیغمبر چی بشی علم قرآن ذکر ہے کہ چی بشی کو نبوی نبوشی آخر بوچی زبان بشی جمع چیزان ابا ما حدیث غیر مطل لوان بشی باقادا شکلر واضح باقادا چن معلوم بکن ارشادات جناب رسول اللہ سے اطاعت نہ تنہا بلکہ واجب ہے بلکہ ہم بدار الاسم ایمان اکشم ایمان ہم قنصے ہی کرا دکتے نکن تامدان مادان اکشمان تسلیم مکر مکمی کامدان چنویتا دا نازدین دلیل کا حصہ آئیش انکر قرآن مقدسہ شما واندہی گنگی کی کہ پیشی پیغمبران امتان عذاب قصہ خالق زلجلال چندہا جہا کیارتا در قرآن پاکا بہنی کلمی یارتا کہ امتان کی پیغمبران قولانا نمانید آنشی کو تکزید تکزید کن معاینہ اے عذاب دا نبوشی ایک جائے کہ مثلا بر امتا پیغمبر کتاب نمن مدانا یا پیغمبر کتاب آردیا او زاد کلنا حضرت سارے ہمی چیز یاری کہ ظالمہ پیغمبران تکزید کو دائی خبر پیغمبر تکزید کنا بیا وحی مطلی تکزید یا وحی غیر مطلی جندے کلام تکزید اور تک انبیاء صادقین کلام این قدر حجت زبر نزد خدا عز و جلالت آیان واجد العذاب کرے قرار بتا اللہ تعالی انبیاء سنابوش تارمار کو اور خاتم الانبیاء سن راشم کلام آکا سن باید پوکیت حاصل بھی وہ کلی معلوم کو انتہائی درجہ حجتی وہ آئیے راج باعث عذاب احمد کرے قرار بھی انبیاء سنابوش احمد کرائی Thank you. دوازدهم دلیل عقلی شیت انبیاء صادقین تماماً سراغ هستن کتاب آسمانی نازل نبودا و برین چاری کتابانا تاریخا بسیار انبیاء مسلمانک آیان تاستن فقط آیان نبوت رستا آن سرا کتاب نازل بلکه از کتاب دیگر ساکر اندری حسنی کتاب شمایش اخذ آف کتاب مثل حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات چکتا ہے از دیائی بنی اسرائیل بہمانی از کی کتاب عمل کتاب حالا بسیار پیغمبرانا کر سرا کتاب آسمانی نہیں ہے تو وہی مطلوب نہیں ہے تو بعضی چما پیشی کتاب آف کتاب بعضی پیشی کتاب ہم اصل میں کتاب بلکہ ہر چیز یہ کہ اللہ آنسرا الہام کتاب وحی کتاب غیر مطلوب بہما دستور ہم عمل کتاب بخلق شرط رزیم زب و کل خواجہ مجدد الفسائی برمانی کہ در ہندوستان ایک دو پیغمبر ہم اللہ رہ داتا یکی آسان نفر از امتا پیدا بوتا و آنسر اکتاب نازل نبوتا اللہ تعالی ہر چیز ایک با الہام کتا پیغمبر الہام ان کی حکم وحی حضرت خلیل علیہ السلام کے سید پیش کتا کہ بخاتم کئی دستور گئر بودی چوک زہر زہر آبا پاس اقدام کنن اگر تو عزیزان تک وحی غیر محسلی وحی مجیسا وحی کو جتی ونیت یعنی میں پرچی رہا ہوں چوک بکشوانیا بڑے پوری چیز کو ایک دے اقدام کو خدا پیغمبری ازان کی دے ہمیں واب ایک ملگی نو ہم نہیں یہ واب ہم چی ہے یہ حجتی وقتی کہ لگی یہ واب ایک حجتی ہے معلوم ہو کہ آئیے اللہ یہ غیر مسئلی الہم چی ہے حجتی نہیں بکلی اسی پیغمبروں کا انسرا اللہ سبحان و تعالی چندہا مسائل نازل کتا بسرین کنی ایل الہام وحی غیر مطلوع آیا چمشیہ کار دستا اس امتانش باخب خبر کو در چمانش عباد والعمل بود کنیم یہ ہم ایک دلیل زبردستی ملکو خلاصا سیدہم دلیل خود حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب واقعی بچاتے زر اولاد چونی مهمی مثل حرام قطعی کل آئی حرام قطعی اگر بی گناہ بی میاں یکی اسی اولاد قطعی بکن دیگر ایک قطعی کنگ حرام ہے جائی کسی اول اولاد قطعی بکن حضرت خلیل علیہ السلام ناز بیشی کنان بزن جی آباد این کار چیز کتا آنے در کتا صادر اسمان زورتا از اسماعیل زیوی باش در منایا دست بادان بندی کار چی گوٹا کم کشونی پرچه چیه وحی ظاهره بوده؟ نه وحی نیه ظاهره اللہ پکای ما منام وابه قیدیستا انی ارا فلم منام انی از بخوک اپامتونه سا وقتی که پیغمبره وابا این قدر اهمیت نزد خداوند زلجلال موجوده آئیه کلام آسه قدر که آگاهی تو که دستور بزشته قدر اهمیت هستی آئیه خلاصا چیزہ دلیل برای اشیاک وحی غیر مطلوع ہم حجت شرعی مهم و انکار وحی غیر مطلوع ایک صحیح جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت لی اور انکار کفر کفر بالکل بے اتفاق الامت على ادا منكرين حديث يأكد دليل زيد زيد انسان فيش كان عن جوابهم مختصر بفهم متعلق دو گروه جوابهم اشكوني منكرين حديث يأك دليل كان فيش كان مثلا حدیث ضرورت نہیں انشو قرآن وشتا ولقل یسکرن القرآن فحل من مدکر ما قرآن آسان کتا کئی پانچ روز آیات کرو بس دیگر مانا چی قرآن قرآن آسان حرکت پہمی تو اللہ واضح کتا چی یادی ہے کہ ما برین بسی حدیث حدیث جانے برین قرآن کی انقدر روز آسان متوجہ بیشی جواب آئی منکرین کی جواب ہے کہ بلے مسلم ہے کہ قرآن کریم دارائے دو مضامین مضمون آئیت قسمی نہیں قرآن پاک اللہ جل علا شان ہی دو قسمی مضمون در آئیتا نازل فرمائیتا یا قسمی مضامین ہمارے کہتا اللہ جل علا شان ہی اسی خوف بیان کن فکر آخرت بیان کن انابت الاللہ بیان کن و آخرت سمرہ بیان کن عبادت و آدگر سمرہ نتیجہ و قرآن بیان کن یہ تمامی قسم کا ہر سنشی بئی لحویا یہ قسم کا سن ظاہر انتنی قد یسرنا القرآن قرآن پاک یہاں نصیحات تبلیغ بیان خوف بیان رجا بیان قیامت بیان آخرت شان تمام چیزیں آسان آسان شان یہ چیزیں ہے یہ ہمیں ترتیب اللہ تعالی شان قد یسرنا القرآن یہ برائے چیا برائے موعظہ برائے کہا کہ نہیں دیا اصلا یسرنا القرآن یہ ذکر ہے حال میں مدت برائے یاد کردن و عمل کردن ہماری چیزائک معرف کو یہ چیزی آسا قرآن پاک مضامین بلا رہے آسانا اگر دیکھیں چیزی نلکے دون قسم مضامین قرآن مقدس ہمایک آیان استنباط احق احقان بیچن آیان مسائل از آیان چیزی استنباط کرے کند بیچن آیان درک کند بی خدا کہتے در عام حالت حال و فحال میں مدگر تنہا دردنا و تنہا اجاز کرنا و ان الفاظانی و ان فحمد دردنا و سامانا میں کہ آیانا خوب ہما صاحب ہما معلم خوب توضیح مدن تو بیان از مکان آمردوں آجینی فحمد نکر اسی بارا لگ آیت وانزلنا الیک ذکر ذکر بلینا لناس ما نزل ایل لنکس فرمانی ویلا ما نازل کتاب جانب تو ذکرہ لیتو بنی رہی اللہ اگر وہ عقل یہ قسم احکام و مسائل مردم و واسطہ ہمیں بکتے جگہ چیتے لیتو بنی لیتو بنی رہی اللہ سے برشی دستوری رہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مسئلہ شرک نائل ہے وہاں نازل بکش شرط حسن یا دینی جنگ کرتی شرط شومت شمارے لائے کہ بلا بنائی صحابیاں خود عربی رسالتا عربی مولدتا ہمچے دست پہنچا جیتا کہ دانت جمگ لگتا کو یک جائے انینا لن یزن نفس ہو میں تہاں کو جنگ پہنچا تو بوشی میں جنگ ہے نکر لگتا یہ ظلمی انسانی سکتی میں نکل دینی آلال کسانیوں میں بھی دینی یا مجھے بگر انہوں نے انسان یا بلا کیا جائے چیز مبتد مبتلائی دی انہوں نے انہوں نے لن یقل نفس ہوں باور کجا بچ دمید رسنا روی خیر پریشان نارا تو آجا روک شما پریشان میں نے سورے گا لقمان بشاری کو دنگسی انہیں شرک ہے ظلمان عظیم الہ ہما ظلمان مراد شما الحمدللہ سنایا اللہ تعالی شما رو بر بری کتا فرمتنا نبجا این صحابیان اہل زبانتا کہ قدر این دانایتا بس ہمی عادتا واضحتا این لگو سرگردان بودتا پریشن پریشان بودتا معلوم قرآن پاک ہم سنی اگلا قہائی ہے کہ آن بدین بیانا ہے کسی سنازی ہے نظام نسلونک آن الہیلہ مہم سوالش کو کچھ رہا کم بہم باز بہم بلان بہم اللہ تعالیٰ جلت اشان کی حکمتیں ہی بیان حتیٰ کی بلہ بلان شخصیتا ہم وہی کما حسنی نتہم نتہم کسی کل ہی معاقل کر لنناس وحکار آئے اکمینی پرسی مہ کہاستی اولا غر دیں پلا رہندہ مزن بھی پلا آخرہ کسان بھی یہ کارم شما نزاہی سیمی حکمت باقی شیش رہے نا پا اقلہ بالا کریں معلوم ہو کہ ان بسیار کی جہاں ہے کہ آیانا صحابہ ہم جانتے ہیں مطلب تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کورا آن بیان مکر آیت نازل ہو گئے در شب رمضان مبارک کو كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود بل من القاب النازل ما بتلبس نفس عامي لجنات كالسعود ياري كمان ربعي لسماني زورا كسبيت نفس عامي تيروي تساركو مغا اتمنى چاہرے بار اسلامی میں سفیدی جاہ یہاں یعنی اتمنى ہوا اسلامی سفیدی جاہ ہوا وہ ادار نواز میں مسیح تھا وہ ایک چخابہ تایا تبینا میں خیلت میں خیلت انقابی ہے میں آمد من خیلت الازر کچھو میں چکر ہوتا ہوں میں نواز کی ہوتا گلی آپا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو وعدہ گا کہ انك فاق الحريص والحريص وعدلت لك جاردين ساكيب رمي جاردين ايك هنزيك خيط ابيض خيط اسود جاردين كنا هم جاري ان خيط ابيض اسود اونيك افقا كي تايك انو واجا مثال داك خيط ابيض اونيك شقا كي فجرو ابلاهين افقا جماعك اسو ابلاهين بام كذا اخفقا كي هم جاري كي جاردين كنا هم جاري كي جاردين كنا هم اللہ یا ایک جملہ اضافہ فرمائے بنا فاج او اسمان نہ فاج رہے موسم گا رہے اس کے لیے کوئی مرد نہ رہے اسمان اور اگر وہ ہے نہیں میں چل نہ مرہ نہیں مل کا صحابی بھائی کمال بزرگیا قرآن پاک کا زمانے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو بنا دے نظام سے یہ ہم کی کہ جس کی بھی کہ بڑا قرآن کو تکلا کرنے سے قرآن ذکر کا عالم میں بہت تک میں استاد یہ کہتا ہے میرے رشتے کے بیچارے میں اب اعلیٰ موجودی میں دہلی ہمیں آئے کہ مارا ہے میرے نکنے تقریر کو آج کو اس کی قرآن پاک مردوں دھوان کہا گئے ان خود کمال خود بدون مراجعات تفاصیل گزشتہ روز چیز کا تب سے خلد اللہ ہائے مردوں بند گیا لیکن اللہ پاک ہے تو آئی ہے آئی جسٹ کو کہ جناب مولوی صاحب قرآن پاک ہم چاہ سو نے کہا یہاں کہاں سے ہر کہاں سوچترہ ترجمہ بکن تفسیر بکن کہ متقدمین استدلال تنوائی اخذ ملو کی دیگوشی نام اسی خیلی کو منتر جس کل پاس داب معصوم رو عارضان جاہی ہمیں جمعی جندہ تپورہ تشروزی بگئے بیان کم و اشیاء خرسن در چی موردی چبوتے آدگر ہمیں تسبیح مانا ہے نظامی بارا خوش نہیں بارا نہیں جس چاکی حمودہ موجودی نے چارا خیالات دی ہمیں تو تسبیح مانا ہے چیزی نظام کجا ہے لگتان قرآن مہمی کی ہاں ہر جا ہر کجا ہاں چیز گران گرانی لگتنی ہم چیز لگا کہ تمام قرآن لگ جا یاد یحید دی یحید دی یعنی اصلا اللہ بھی ہے تو دو مقامی ہم سرسی اب ہم تو میں یحید وانا بو کتا ہر دا جان بو تے مال تا اس مال تو کا اعلان کرا اے الفاظ یا ہنسی لا دیا کیا جائے جاتا پرچار در صورت اخری حسین بغلکی لوگا سن قران پاک ایک اخر رہے ہے رہے تو مان بدون تفسیر بدون تشریح نے کتاب بدون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توضیح مشکلات سے پیش میں وہ داغ ہر درسن سے لے ہر کس آسان ہے ہر کا پانے بکش بڑے میں آنے کرنا دا ان اس زیرے دا کار بندوں دنی مارد آنا چھوٹے لکم آئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آئی اللہ تعالیٰ سورہ میں برکت ہو آجی دعا دا کر ایک فرمائے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ با علم ہو تعمیر القدا و فقر ہو فتن دین آئی دا تلا نافع بن ازرق منحوس سر حلقہ خارجیان خارجی آئی حضرت عبداللہ بن عباس مہارت علمیہ در قرآن عشقو بیشتی شما قرآن نظانی من را امتحان کن اشتی برا امتحان آئی نشتا چار پنج روزا قرآن پاک تلاوت کو دکنی کن ہر چی لغتی در قرآن پاک از بقرائے ہیں تجاب کا آخر قرآن ہما لغا کے تو مشکل کے لئے تھا ہما انگلیسٹ کو باقائے نظر مختلف ان رفع میں حضرت عبداللہ بن عباس کو آجا ہوں سوالات ہیں بلے چې قرآن پڑھ تر سوال کنو بر ہر لفظ کہ میں تر سوال کو اور لفظ ماخذہ مفہوم اور جگہ کاملا بیان کر اشتقاق بیان کر وہی بیان کر کہ یہ کلمہ در خدا لگتا بیشتر مستعمل بھی تو قرآن پاک آیا تھا وہی کلمہ یہ لگتا در شہرہائی عربیہ خدا شاعری شہیدوں کا ہم یار کر شہر ہم برائے نام بو حاضر ہم درست چیزی جاستی آت ترسیزی کے وشیدی جو مجھر مرد کا شروع کو واضح ہر لفظ کا بیان کو آئیے اشتقاق تذیہ بیان کو آئی ماخذ مرد بیان کو آئی ہم عرب کجا لگتا استعمالی بھی بیانی کو اب برائے آئی واسا یک شیر دشینی بطور شاہد ہے وہ انتظار آئی ہے تا آخر قرآن ہے مرشان ایک بات آ رہا مجھے بابے ہیں جو شما مردمان واسا ابن ہم خفت چھے مجھے یہ دونے عالم اندر قرآن نبی سکین قدر ہے ایک ذریع کمالا ان قدر ربط خواہی میں تو بجاہوا جنو از اشعار عربہ تو ان قدر چطو یاد کتا از آدھر از ہر لغتی یا یک شعر عربی دوان در شعر عربی والد وانو بطور شاہد شعر عربی درمی آن آئی اکر حیرت مان اچھے شخصیتا قرآن لگا آنا بھار کا پہلے ایک لقد یسترنا بقرآن لگا کر پہ حل نموت لکھر مانا ہے خلاصہ این بار جواب ہم شیر شما اشکوت کریں مسلمی بعضی آیات ہم جو آسان ہیں بلے اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ میں نے اسرے پہ روشی میں کسی میں حال بدعات آیا گوشتی تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بشریت نہ ماننا مگو نا ماننا مگو ہو میں ماننا کہ بشری کسی نوری ادھر مگو نا واضح نوری ادھر نوری ہدایت نور مجد یا سنوری نا جانا خدا نور جلد آکھ نبی تک خدا ہی نہیں ملا تجیہ تعلیم ملتا مجھتے ہیں کہ قرآن پاس ہے جسی لگت سے مکر گناہ ہوا لگا مجھتے کہ جا قرآن پاس فرما رہے ہیں انما واجہ والے اجل ہیں نکر انما انا بشر مثلكم يوحى الي اللہ تعالیٰ قرآن لکھی کہ تم پیغمبر کون انما انا بشر انما باعثی کو نافی نافیا ان میں بتا دوں کہ ماں انا بشر ہوں میں حسب بشر ہی نہ ہوں مکرم میں بشر نہ ہوں مکرم مثل شما میں بشر ہی نو واجہ جس پوری آج ایک خبر سے دام در کو میں پوری اللہ تعالیٰ وجہ حاضر جواب دے سکتی منگا کہ اچھا بھائی آگے چلو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے قل انما الہکم الہ واحد اچھا اگر ایسا ہو جائے تو ایسا بھی کہو الہ بھی ایک نہیں ہے الہ بھی دو تین چار ہیں یک ہو مرد کا خجالت دو بادات میدان کو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آئی عجیب غریب کے اس کے نام بس اوقات نہ رہا خلاصہ یہ دلیل آنا صحیح نہیں غیر صحیح دلیل آنا صحیح واقعات آنا میں علماء جیبان اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت بکا ہوئے باطلان ہر گوری جو ہمیں مدافعت کتب لکو خلاصہ یہ دلیل نظر ثانیہ آہ سے مردان ایک شمائش کد منکرین حدیث نظر ثانیہ ہمشی ایک شمائش کد ودا من بیان کک آقائل کان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات بر صحابہ حجت تھا متوجہ تھی کان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات بر صحابہ حجت تھا لیکن برائے ما حجت نہ آئی کلمات آئی گفتار بیانات بہما اشخاص مخاطبت در زمان آئی موجود موجود تم برا ہمارا حجت تم برائے ما کو دینا حجت نہ برائے ما نیا عقیدہ دومین ذریعہ الان باطلی اسی جواب متوجہ ہم علماء چار جواب داتا خلاصہ یہ کہ جو بدبختان یہ ذریعہ ہمشین کو واجہی رسالہ آئی نبوہ آئی بیان محاذ اللہ تا ہمہ زمانہ صحابہ مخصوص محدود ہے یہ اندار ایک جوابی بدبختان درے جو موردہ ہمشین کے اللہ جل علا شانہ در قرآن مقدسہ یہ آیت اعلان فرمائیں یا ایہا الناس انی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمع جمیعا توجہ شاعرات حسین ہے زمان صحابہ مقیدین ہے پلان جمع زمان بلکہ تبوش یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمع جمعی حتا قیام قیامت حتا کہ جن و انسان آدمی خطاب اسی داخل داخلا یک آیت نست قطعی بلکل معلوم بک واجی گفتار و بیانات محدود مخصود با یک زمانی نہ بلکل بلکہ آیان تا قیام قیامتا آیان برا تمامی امتان برای تمام امتهایی که اگر اجابت هم نکنم بل بسرمانچی واجب قیامت چنان جست بھی باقی دارم آیه دوم وما ارسلناک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا کافتا للناس یاد ناس دنا سے شہنا سے یا تو نا کافت لن ناس بشیرا و نذیرا قومی جو ہم آئے کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین از زمان واجہ گریتا نفخ سور اترے اسرافیل ہمارا قرآن پاک مارا چیزی چارمی جواب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده یکون للعالمین نذیرا یہ پیغمبر یہ قرآن حضران شان ہر دن حکم برا تمام عالم عالمین نذیرا گروہ یک زمانی زمان صحابہ بھی آدگر بھی نہ محدود نہیں مخصوص نہیں بھی زمان بھی آدگری خلاصہ اتحار آیت نصوص قطعیہ شام برای اثبات آئی عمرے کے واجبی بیانات آئی رسالات آئی نبوت آئی حادیث آئی روایات محدود بھی زمانی نہ بکلی ارکت آنا خائل بمحدودیت بھی معلوم نہیں کہ منکر کا ختم رسال ہے رسالت ان باقاعدہ خاتم النبوت منکر مگر قادی قادیانی ان بدبختان دولہ ولا خوب سیمی نظریہ ایسے ہم شمارا معلوم ہیں کہ بدبختان سیمی نظریہ ہمشیہ کا واضح ارشادات بر تمام انسان حجت هستن بلے احادیث کی تحادہ سے صحت نہیں ہے متوجہ تھی صحیح اعتراضن کی ایک واضح ارشادات بر تمام انسان حجت البتہ من آئین ثبوت کے ترجمان مابیت برسیم بسعی رواد بسعی اعتماد بسعی اعتبار نیحت بما نرس نرسا برمیانا واضعان مکاران ویدران دست دخالت سئے دست اندر کار بتنیم کلی تر حاضا ان احادی قابل اعتماد نمرک نمرک ما برای آیان کرسیم وما نتوانی کن سیاز بنیشی سهین آی غلط ولیت ما نتوانی کنی حاضر این عمل بر آیام سر ما واجب نست این آن نظریت سهینی گروه خلاصه شی جواب هم دکتر جواب شی هم موجوده سری این یک جواب همشی این که خیر خوب وقتی که شما عقیده ایشی این که این حدیثان چون که بواسطه های غیر معتمد به مایحت رسطه از همه علت های قابل اعتماد نه نهم همه سوال در که پیدا دی در قرآن حالا هم چونکه حدیث کسی های نقل کننده و به ما رساننده که صحابه صحابه هم در مایات که معلوم نیست و از این زمانه چطور نازل بود چیه بود چیزا بود چیه شیخ ما صحابه هست برای مایش می آیه شیخ نقل کو جمعش کو قضایات آیه در دفاتیر به مایش رسید اگر واقعی حدیث به نقل کی بزرگ واره صحابه هم قابل ایتی مادره هم قرآن هم قابل ایتی مادره هم شما قرآن هم قبول نکر مکنی سارا حسین اطلاف کنیم بکل دیگر اینا آیا جوابو که اندار نتوائی آنشه قرآن باره خود اللہ وعده انا لہو لحافظ دفعی لحافظون حدیث اچی کلمه نائے ایسا خدا قرآن حفاظت آباد زنبا زورتان بل حدیث حفاظت زنبی نزد نزد اسی جواب گاستم نزدیک علماء مسیم بلے قدا بائدہ ہم گاستم کنک انا لہو لحافظون بکھلت اعتمادا ہے تک مورستا ہمیں خود انا لہو لحافظون ہم آئید اعتماد سنائی چیز رکھ کمشی ہم نکرکنو مماری کئی صحاب صحابیوں نے صحابی ہیں یافتا وی ہمیں آئید یہ من قائل اعتمد اعتماد نمانی العیاض باللہ لہذا معلوم بکن شما ایک آواہم بالکل غلط غلطی بکن ہمیں آیت جن آخر صحابیوں یارتا گوائی منتقل کتا قرآن جن ہم آیا تھا انہا بہن محابی جسد ہم آیا تھا جن کسی ہم آیا تھا وہ کل دی ہم آمر میں ہمیں حدیث ہم آیا تھا رسول در آیا اسی یارتا موت آیا ورنسی جن سن ہم اعتماد ہم آنی بکن یہ یاد جو دومی جوابشی که در شماوشی که واقعی شما در تسلیم میکنی که احادیث واجب و عمل بلی آیان به ایت معتمدی وسائل به ما نرسه تنام موشی شی خود بخود کرسی دلیل کرسی که آیا واجب و عمل شما به من ایت حدیث واجب و عمل آبر با معتمدی وسائل به ما نرسه موشی خود هر ساعتی حدیث واجب العمل هنی نجوب العمل بر حدیثا بکن دستوری از اللہ همه اللہ یک آی قرآن حق نکن داریتی داری توانی بلچی وحی مطلوب وحی کتا حفاظت وحی غیر مطلوب هم اکسی جوزه هم دلیل بزا اللہ تعالی حتما همین حدیث هم صحیح حدیث و حفاظت ہم کی خدا زمین لوتا تا قیامت با خدا بچار مجمع اقل حیران مانی بلے ویل کتاب ہائے بچار اسماء و رجالہ کتاب ہائے سوکر تشار ای اقل روایت سبحان اللہ ای امتا سکیا واجی کلامی سوکر کنج کالو کتا یاک روایت تشار ای اصاد راوی سات سنے دے ہستی آئی جاتی بڑی سنے دے ہستی حتی ہم چین آدیسی ہیں ہر در حدیث اندھو کو پانچ سات سنے دے ہستی حدیث موجود ہے چو اللہ تازه ها بگن بواره هم سیاه داتا ای سنات که ای خیلت که هم تاوید روز سهیه ایشی بری ملت تاوید روز سهیه که راویانه متمدن روایت هم بجانب یکی از ای روایت هم یکی حدیثی بل ایشی بری علتا ای روایت سندی بری علتا زیده ایشی راوی جا زیده ایزوز پرانی هتا ای امتا خون جگر و ارزوازی احادیث سخطا و عدویت دفر تیر داتا باقا علا شاہی امت حسن امتی تک چیزها بلی اس سے سادہ سادہ اللہ ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ کسی قصہ ایک جائیت نیستی واجہ مدنی عالمی زبردستی زمانے مدنی محدثی واجہ جی ریسی مکتابی حدیثی نیستہ کا نگتن یک حدیثی ہے من حدیث یکی آتی حدیث آنے چارے تشریف حسن سنت چار پنچ سنید حسن بل آئیے در سی سنید چوکا مساوی با ہم دیگر علاقہ سے امنا مایا سرا حدثنا پلان ان پلان ان پلان مایا کے نام حدثنا پلان پلان ان پلان ان پلان مایا کے رائی نام مایا کے چرا بالات حسن یکن نامی اگر من شمتی یا از دیگر شب اسمی مرسی هر سیا امنام مکرم کی آزاد انگر اکشی کزائی اور اکزائی حکودا مثل سینا باری کئی کسی ضعیفی کئی قول قولی ستایی منشور کن واجه ایک بسیاری ہے سکم اید رسم دیگر بارا ماں ہما صحبا کہ دیگر بارا ماں قلم در دست داشت متفتر بیتو ہر قدر ان سے کریا کہ یہ مشکل چون حال بھی باید ان اسی رائعان یا امتیازی چکا بھی یا سکیرو سکیرو کا یا چاہی بھی تک زان اللہ شاہ چونی من دست با کلام داشت خوش بوتو تا دیر من در بسی بیس مبازن تکران یا خومنی یا سی تر در جد من خادم رہ بات اجازی دیر جوانی سی پنج سالی جوانی داخل بیتو محمد تک تاہم بسی اور رشد من دینا سلامی عرضی کو تو گوشتا کہ بلکہ یہ واضح میرے متوجہ رہے میں مصاف ہے کنونی جگوارا گوشتا میں ہم متوجہ نبی دسی وقت پاسد مکم ممت دیتا تدیر دیرا مپکر کت میں سر براند کو بدون اس کورمر بدا ہو اشاہ تو جو سپور سارا دی میرا شام مجیدہ من جس کو من آئی تھا میں ہم متحد میں نبی تسیم وقت پاسد مکم میں نمت دیتا تبیر دیرا مکہ کر کوٹ میں سر براند کو بدون اس کورمر درہ و حشا تو جو سپر سارا مولا میں بھی خلال ہوئی تھا آلا نے رجی من البغدا سوجہ مر بھی اس باوازہ میں سکتا بغدا یا ایلہ نحن اس معلومت در بغدا دا امام اسرار زندے کی رضی علامہ زہر زہبی جو استاد تمام دنیا حضرت زمانی تا تمام اسرار تمام اسرار روائے روائے راویانا اور اسرار کتے تا پیرو کو بو پیرو کہتا آدم پر بو تا اس سے بولتا رسول اللہ تعالیٰ ہم کے حافظہ ہی داتا ہے زبردستی کے ابن حضر السلامی حرم مکہ ویسے کہ ابن عزاب رحمت دائی لیدی کہ اللہ اللہ محاسنی حافظہ کا زہدی میں جتا بھی نعمت اللہ لیکن اس وقت ایک زیر نعمت اس کی بارے میں بیسی اللہ کرے میں حافظہ کی بات ہے آخر خیرہ کا کچھ مگر سن باری بار سے انسا ہم روشتے ہیں جتا مگر کہاں رہے تھے زہدی مگر سے مشکل حال بتا زہدی جتا کار رہے ہر رہے تھے زہدی جتا لائی سو ہر جلاس تک میں مندی سی بسم اللہ ہر قرآن تم نے سہر بسم اللہ منگا تو خیر یہ حدیث اس میں میں نکلے پہ جاتا سوال کے لکھتا ساتھ مندر کیا غرق اسے جہاویہ در مورد این حدیثہ تصویرش کو پائدہ آئی سے یہ مردہ سہلے نہ سہل نام حسنے کا امرام اندرسان چکتا انتیاز پائدہ آئی کنا مرد بہت بدل نہیں بیان کا لگا حدیث لگ گئے ہونا کا سوال آوان کی رب آرائی کر سکی فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان تو دو پوستا ہوا کی نہ کرے انتیاز در سے لگا فلان ابن حضرت رہا فلان فلان ان کلام ابن کلام ابن کلام ابن کلام سو کو سو امتیاز زیادہ ایسا یہ ہم ان ہوا آختا بھی میں میدان کو پہلی کلام ادا جو قسم ہوا ان اللہ ما انتا اللہ زہدی زہدی کی جن جن میں کسی کی اندر آتی ہے سنی سنو اس یاد جن میں کندر آگی تھی اس جر احساس کی پر آسف سنی سمان زہدی جن جن بس اللہ اس پہلے بھی کہ مگر ایک لڑکو میرے سما سبھی خدا کر یہ پرشتے بھی کمر اس آسمان رائے جا کے ایک منع ہدایت بھی کمان نہ سکم بندر کمی میری بھی تو مشکتا یہ امت اللہ تعالیٰ اچھی مندہ تعالیٰ اکسا تو حضی کے ابن رویان بھی آوانا کی چیز حضی سے واضح کر دیا کہتے ہیں حضی کہ اللہ تعالیٰ اچھی منصور ہے مرک بدار کاشی تو حدیث واضح کر دیا اور مردہ کنڈے گے گیا گوشت میں اس کار کتا میں 20,000 حدیث واضح کتا نوز بللہ میرے کار عمر جو میں آئے کہ تمہار سن میں سے عباس دیا اگر تو 20,000 حدیث واضح کتا میں اللہ منی امیتوں کا ابن معنی پہنے ابن مدینی پہنے انسان ہم پیدا کتا کی دروگان بن پہت درنا ظاہر ہے کنا زانا کتا اتنے وقت اتنے نگا سکتی دروگان پہت زانا آیا سراغ زانا بات آیا اسی امت اللہ تعالیٰ ای حدیثان حفاظت کنگا ہنسے کہ قرآن ای امت سے اندازہ سائے سائے کتاب آئی حفاظت آدھیرہ برای حدیثان گھنٹے سائے کتاب البتہ حدیث آئی حسن بیدی صاحب آئین حیثیت ای کنے مل حدیث ایک سریعہ آئین بارہ سنوچی بے امتہ چکار آئی کتاب خلاصہ ای کلمہ رسال ہوئی ایک مزہ حدیث موقتین دنی کو حضور عمل ہے بل آئیان کا حصے نمبر ایک موقت مدی وسائل بنانا رستا یہ امکان ہے محسن درود بلکل سباب اسی وقتی کہ حدیث واجب العمل ہے خداون زلزلہ معلوم لکھ واجب العمل ہے چیزا ہوتی پیغمبر دستورا گار نکن آیا با خدا موقع مدن دنیا با امتی آلی کی راس ہے یسیل اللہ تعالیٰ کی وعیان با خالا خلاصہ مختصر سوائی چیز آئے اس کو دان کر گئی دائرہ یہ تیلانی جیارہ سے بھی بیان لیکن یہ موضوع آفشا مختصرین کا سالہ نوٹن کتاب نوٹن چلا آزم پر سمیتن پاہنے میں اس تک اکتاز زندہ تاہد اپنا رستے مقدمات فائدہ چند بترائی منکرین میں حجیت الحدیث نواز ملکی سندن کو آئے رہے ہوتا ہے ہاں خلاصہ سہنے پائدہ تدین الحدیثی نہیں ہے چلا آدم تر وقت لازم کی کمر سے بس کافی ہے من قدر قسم اللہ علیہ رسول و آخر دعوانا ہے واجہ بیان کو تمہا حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ صحبت کو آجا مریض ہے میرے رسان کو آجا جب مریض ہے تو محمد خدمت کو آجا اتفاقا مانستر کے حضرت حکیم الاسلام مولانا قائد محمد طیب رحمت اللہ علیہ تشریف لیا آجا عیادتی کو تو نشکنار بڑا مجھتی حضرت مانی مشکل مدنی پیشی آتا جرمان مخاص یا تو ادا دعویل کے جندر و یا حضرت مہمی میں نشی ہوں چیئے مصبل ایمانی ہے کہ رسالہ ہے رشتہ کرنے ہوں اور رسالہ تہا تلا شخص نامی حتا و اسی ہے روایت ہم نقلی ہم ادا نمہ یہ شخص اہمیت میں جانے آروں یہ مربانی سقائی دیر سقائی سوڑے دی فلا حدیث کی روایت کرنے حدیث خیر مہم ہے اگر شی ضرورت یہ بیکار ہو گئی تو میں کسی نقل کروں یہ مرد کا سینے یہ مرد روایت موضوع بھی میں ہم قیامتا مسئول ہوں جو میں حتموں کے مسئلہ پیشتا پیش بکنوں تو ہم وقت خیر نازک ہیں مدرگنوں تو ساتھ عذیت ہے تو یہ واحد مسئلہ جواب ہی ملا ہے کہ وہاں انسان اکل ہوش ہم برابر نہیں سر بلند کو گوشتی کہ اچھا بھائی قلم کاغذ لاؤ میں یہ حضرت زبان جواب دے ایک مختصر کری گوشتی یہ کیا بات ہے جو آپ نے سوال کیا اس کی سارے بیوگرافی میرے لیے لازم ہے کہ میں آپ سے بیان کروں میں چاہیے مشکلیں جاتی ہوں مولانا فرمان مائن صاحب میں رب تم دفتر یاد ہوں قلم کالزا حسین السلام لگ گیا رشتہ کا لگا شوا جان یہ مرد میں جب یہ مرد فلاں مرد میں شیت ہستے در مصر ہے قاہر تہا کا سے فلاں زمان تاریخ متولد بھی تھا از چنون کنر چنین مادر سمجھ و این کلر مدت آباد کی در مکتب درس قرآن رکھتا ہے پدا چاہیے بعض بحریف رکھتا ہے ایک سال علم وانتا پدا علم تکمیل باتا در شام رکھتا فلان جہ رکھتا بغداد رکھتا درست حالات بیان کنگ لالتا تفصیل ہونا استاد شاری پلان پلان پلان یہاں مجھتے ہیں استاد بغدادی پلان پلان پلان یہاں مجھتے ہیں و ای استادی استاد اوک سکنه ای استادی استاد اوکی دیر بیت تمدن ای بیان کنه آوازه میگیستی که و بیان کنه که منو آدمه وقتا نشتن لیتن بکنه کس دیر واره چه همه صحب اوک آوازه یا نشتی تا قریب زهر آوازه خسته یدی ای آوازه نیستی که رو دساله این چکیه که آی بستاد برگینا دیر سیستاد برگ رفت رسی باک آدم نیست تمام بیوگرافی مرد نویس یار سیاس آخرا رسیم کی گوشی در بحر اتحاد در فلان تاریم فلان موقع ایرون ایرون مرد پوت کتا اول عمر تاری مرد سقیه بیتا فلان زمان عباسی چوت مسیرا کسی کدرن اختیار کتا فلان کسی زند برا اللہ تعالی کی توفیر دا قبل آخر عمر آو که دمال چوکا خلال کل پیدا بتا لہذا شک اولی و آخری رواد بالکل قابل گرال نہ ہم بکل اوسط کی زمانہ کلی بتا قابل گرال نہ فقط ہمارا زمانہ ان کا آئین خالتے ہیں یہ حالت بتا آیا ہم بنا یہ استاذان قابل گرال ہے یہ استاذان قابل گرال ہے نہ نے تبر بتا اور باری سے خاص کتا استاذان از من نوری برمان اللہ کی من اسلام میں بیت پاہ دانے بیتی اللہ تعالی اس لیانگا عمر گرال بکن مرکی مشکل کی اسے کجا رہی اپنے دوستی کو کہا گئے تو یہ مرد ہے یہ تمامی گئیوں گئے آپ ہی کجا گئیوں کجا کجا دیتے ہیں میں بہت سواہت تھا جیسی آج زمانے میں نے سار کہا ہے کہ میں سر کب تھا ہم ہم بختی کا کیوں کا مجیسے کی چاونے بھی تھا میں ہمیں بھی یاد دیتا یہ انسان ہے کہ میرے رضا دیں گی کسی کتا دی حضرت کشمیر یا بری سار کا کہ اول کا آخرہ پاک ہے اکبر یاد یا بری چاہر کہ ہم نیسر جیستا ہم ہو جائے یا جیستا ہم کو صحیحت دیمند نیسائی تنین ہندوستان آتا دے ہندوستان والا منیت المسلم کا علم دست بھی تر جائے فراسان مہران نار منیت المسلم در جاتا نیرلی جائے دی دے ہوتے ہو کوئی ہوا واجہ نہیں یاری از بری ہو یاد کہ دی نیسائی پہر از بار لیکن نیسائی نہیں کہ دہا کرنے ہیں اس لیے نقصان ہر کے اندر پران جا گئے اسی بڑے گناہ تکبیر بھی باری منجید جا گئے استعمال کر رہا ہے گران چانے گئے اسی ہم کلمے ہیں ہم کلاتے ہیں اللہ تعالیٰ چنانوہ سنبھال کے براہ سے یہ حدیث آدھ میرا حدیث